پام کوا دستر گو تورا زان گورا لنو خورا ای خی پوہر گام درتا ہر لوری او دام درتا ای خی پوہر گام درتا ہر لوری او دام درتا پام کوا دستر گو تورا زان گورا خی پوہر گام درتا ہر لوری او دام درتا اے خی پوہر گام درتا ہر لوری او دام درتا پام کوا دستر گو تورا زان گورا لمڑے خورا زمان دہی ترجمان زمان دہیل ترجمان خدای دی پورا کڑا دانو گاڑی آرمان پام کوا دستر گو تورا زان گورا لنڈی خورا ای خی پوہر گام درتا ہر لوری او دام درتا اے خی پوہر گام درتا ہر لوری او دام درتا پام کوا دستر گو تورا زان گورا لنڈی خورا دا امید سترگستا پلور دے دا امید سترگستا پلور دے چہیر دن شے زور دائے اول سونا چہیر دن شے زور دائے اول سونا پام کوا دستر گو تورا زان گورا لنڈی خورا ای خی پوہر گام درتا ہر لوری او دام درتا ای خی پوہر گام درتا ہر لوری او دام درتا پام کوا دستر گو تورا زان گورا لنڈی خورا دخدای رضا رضا بدی هدفی دخدای رضا رضا بدی هدفی نو با آسان وی دور تستاری منزلونا نو با آسان وی دور تستاری منزلونا ای پام کوا دستر گو تورا زان گورا لنڈی خورا ای خی پوہر گام درتا ہر لوری او دام درتا اے خی پوہر گام درتا ہر لوری او دام درتا پام کوا دستر گو تورا زان گورا لنڈی خورا لطوفانو سرا ٹکر کے لطوفان سرا ٹکر کے لابا دیکھیں گے پلپ پر امتحان لابا دیکھیں کیږي پر پو پر امتحانونه نو پام کوا دسترګو تور زنګورا لنړې خورا اخې په هر ګام برتا هر لورې دم درتا اخې په هر ګام برتا هر لورې دم درتا نو پام کوا دسترګو تور زنګورا دے نفس حواس حواس تا جوڑ مہار کڑا دے نفس حواس حواس تا جوڑ مہار کڑا پس پین لی بس با دی بیا مالگی دا ہونا پس پین لی بس با دی بیا مالگی دا ہونا پام کوا دسترګو تور زنګورا لنړې خورا اخې په هر ګام درتا هر لورې دم درتا اخې په هر ګام درتا هر لورې دم درتا نو پام کوا ترګو تور زنګورا لنړې خورا دا عبد الله د مینې یارا دا عبد الله د مینې یارا الله دې وکړه د زړه سره سره الله دې وکړه د زړه سره سره تو نو پام کوا دسترګو تور زنګورا لنړې خورا اخې په هر ګام درتا هر لورې دم درتا اخې په هر ګام درتا هر لورې دم درتا پام کوا دسترګو تور زنګورا لنړې خورا پام کوا دسترګو تور زنګورا لنړې خورا اخې په هر ګام درتا هر لورې دم درتا اخې په هر ګام درتا هر لورې دم درتا نو پام کوا دسترګو تور